شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که پیامبرانش رو برای هدایت و راهنمایی ما فرستاد، به اونها کتاب‌های آسمانی داد تا برای ما هدیه بیارن. به نام خدایی که برای ما مسلمان‌ها کتاب قرآن رو فرستاد تا به کمک این کتاب آسمانی راه درست زندگی کردن رو یاد بگیریم. و هزاران سلام بر شما عزیزای دلبنده، گله قشنگم. دلم میخواد هممون از حضرت امام علی علیه السلام عدالت و درستکاری رو یاد بگیریم و مثل ایشون زندگی بکنیم. همه بگین آمین. خب، ساده زیستی اسم قصه‌مونه که امیدوارم دوست داشته باشید. جونم براتون بگه، در یکی از خونه ها علی کوچولو با خانواده زندگی میکرد. علی کوچولو بچه خیلی خوبی بود. پدر علی دکتر خیلی مهربونی بود. علی کوچولو پدرش خیلی دوست داشت. همیشه به داشتن پدرش افتخار میکرد. الان براتون میگم چرا. پدر علی کوچولو در 2 بیمارستان کار میکرد. هر روز یه عالم مریض و معاینه میکرد و براشون دارو مینوشت. بچه ها، یکی از این بیمارستان ها مال خیریه بود، یعنی پدر علی کوچولو روزایی که اونجا کار میکرد از مریضاش پولی نمیگرفت و برای رضای خدا اونا رو مجانی معاینه میکرد و مداوا میکرد. بقیه روزها هم توی یه بیمارستان دیگه کار میکرد. حقوق میگرفت. درآمد پدر علی کوچولو مثل بقیه دکترها خوب بود. ولی پدر همیشه میگفت ما باید خدا رو شکر کنیم که به ما سلامتی داده. باید تا اونجایی که میتونیم به هم نوعانمون کمک کنیم. باید یاد بگیریم ساده زندگی بکنیم. بله. علی کوچولو پرسید پدر جون، ساده زیستن یا ساده زندگی کردن یعنی چی؟ پدر گفت یعنی تو زندگیمون صرفه‌جویی کنیم، خرجای اضافه انجام ندیم. اگر مثلا یه غذا داریم همون رو میل بکنیم، همون رو بخوریم، تموم بشه دوباره غذای جدیدی بپزیم. علی کوچولو گفت پس اگه من به اندازه کافی اسباب بازی برای سرگرم شدن و بازی کردن داشته باشم، اگه بخوام بازم اسباب بازی بخرم، دیگه ساده زیست نیستم. پدر گفت درسته. علی کوچولو گفت مثلا اگه مداد رنگیایی که دارم کافی باشه واسه نقاشی کشیدن و من بازم مداد رنگی بخرم، یعنی اسراف کردم. پدر گفت بله درسته، ساده زیستن در مورد همه چیز باید باشه. مثلا در مورد لباسامون باید وقتی لباس بخریم که واقعا لازم داشته باشیم. خلاصه در مورد همه چیز باید رعایت بکنیم که صرفه‌جویی بشه. پیامبر عزیزمون و امامای خوبمون همشون ساده زیست بودن. مثلا خود حضرت علی علیه السلام همیشه ساده زندگی میکردن. همیشه ساده ترین غذاها رو میخوردن، همیشه ساده ترین لباسها رو میپوشیدن و حتی وقتی لباساشون پاره می شدن یا کفششون پاره می شد، فوراً نمی رفتن بازار نوع اون رو تهیه بکنن. اونا رو به دستای خودشون میدوختن و تا اونجایی که میتونستن به نیازمندان و فقرا کمک میکردن. علی کوچولو خوب مثل شما به حرفای پدرش گوش داد و با خودش تصمیم گرفت مثل پدر یه دکتر خوب بشه و تا میتونه به مردم کمک کنه و همه رو دوست داشته باشه. اون تصمیم گرفت یه آدم ساده زیست باشه مثل امام خوبش حضرت علی علیه السلام. خب گلای قشنگم، میدونم که شما هم اسرافکار نیستین، یعنی ساده زیستین. اگه مداد رنگیاتون هنوز تموم نشده و هنوز میتونین با اونا نقاشی بکشین، هیچ وقت به مامان یا بابا نمیگین که برن یه جعبه دیگهی براتون بخرن، درسته؟ یا کفشتون تا زمانی که هنوز پاره نشده شما نمیخواین که کفش نوعی براتون بخرم. باریکلا به شما، آفرین. شهادت حضرت علی علیه السلام رو تسلیت میگم و امیدوارم که همه ما بتونیم در زندگیمون از گفتارها و منشهای حضرت علی علیه السلام استفاده بکنیم و مثل ایشون ساده زیست باشیم و از همه مهمتر عادل، چون حضرت علی علیه السلام بسیار عادل بودن، یعنی عدالت رو رعایت میکردن. قربون شما بچه های گلگلی خودم، انشالله حضرت علی علیه السلام نگهدار همگیتون باشه. تا فردا شب خداحافظ همگیتون.